عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك إرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. حديث بيغا خامتنا موم لا نجانغ ليغي موي حديث بي نجهك تي بونتو باب بيغا خامتنا موم موي باب الحيض بيغا خامتنا موم لا الامام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد رحمه الله تعالى نسي تي بونتم بي مانام كون موي حديث يا عائشه رضي الله تعالى عنها كوم نيغا خامتنا نون لنجكو واخا وون تي مبستل بي نيوون ناج لا يا عائشه رضي الله تعالى عنها mom mo solo mbolem hadith yi nga xamantene ñom ñoo nekk ci buntu bi te loolu yépp day wone maggaay gi nga xamantene mom la mag ak xam xam bu reuy bi nga xamantene mom la am niki nonu day wone li nga xamantene mom moy ku melni al imam al hafiz ibn hajar ibn ali ibn al asqalani rahimahullah li nga xamantene mom la wax ne ya aisha radhiyallahu ta'ala anha li tax mu gënon ci jigeen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam do fekk ne mu ñom ñep mo len uppon xam xam ci kaw lolu motax bok na ci jigen ñi nga xamne ñom ñoo gën ci aduna bi ci ñi nga xamantene ñom ñoo mësa am comme niko yenente bi waxa sallallahu alayhi wa sallam ne inna fadla aisha ala sa'ir an-nisa'i ka fadli sarid ala sa'ir at-ta'am gënel gi nga xamantene mom la yaay aisha radiyallahu ta'ala anha am ci mbolam yenen jigen ñi mi ngi melni gënel yi nga xamantene mom la sarid ñom seen ñam la bo xamantene mom lañ dan togg mu na mom sarid mom la am ci kaw yenen mbollem ñam yi manam lolu day tek tele ci anam gu leer ci magga yaay aisha radhiyallahu ta'ala anha di boku bëgge xam deug deug xolal suñu buntu bi mom ni nga xamantene nonu la inde hadith yi nga xamantene ñom ñoy ci gëna deugar niki nonu ñuy jëgé ci ay manam ci ay generation di dem ci generation ba yexi ci borom ñaari sahihi rahmatullahi alayhima manam kon suñu hadith bi ñaari bor ñaari imam yu maggi al imam abu abdullah محمد ابن اسماعيل البخاري اك الامام مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري عليهم سوابغ رضوان الرحمن الرب رضوان الرباني نيوم نيا نيب اندي نانكو تي نيغا خامتاني مانام تي تي سين تيري اما روايه ييغا خامتاني نيوم ньо نيك في كوم نيغا خامتاني نونو لاكو الامام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد رحمه الله تعالى باخو day daldi faral di indi hadith yo xamantene hadith imam al bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhi ma solo way riwaya yi nga xamantene mom moy upp yi nga xamantene mom lay tan mom moy riwaya bu imam al bukhari rahmatullah manam kon hadith bi nga xamantene imam al bukhari rahmatullah ta'ala daf ko solo mu nek ñaari riwaya yi nga xamantene mom la indi ci suñu buntu bi nik non non lako inde ni manam mu daldi wax ne an aisha جل ننتي يا عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة نفنك فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها سألت لجنة النبي ينتبه صلى الله عليه وسلم فقالت مداري وحنة إني نك من كت أستحاذ دما أمي جرنجل ما نمس منبرد في وي فلا أطهر دملاب dumalab fa fa adu salat ndax damay dadi nak bayu julli fa qala yanantibi sallallahu alayhi wa sallam ne ko la dedet in zalika in li werbor moy zalika lolo irqun ab sidit la walakin waye nak dai bayil as-salata julli qadra al-ayami lu tollo dayok manam fan allati nga xamne kunti mom nga nekkon tahidina di gis sey mbeureuk fi ya ci bis yoy fu ma top nak ikhtasili na nga sang wo salli te nga julli wa fi riwaya amna ci benen riwaya manam kon li nga xamantene mom lañ wax leg moy riwaya bu jekk bi mu am ñaarelu riwaya manam mu ne walaysa bil haydha te manam nek lo xamantene mbeureuk la de manam mom moy daf ni la inna zalika irqun walaysa bil haydha manam la dedet bul bayu julli inna zalika li werbu wor moy li irqun manam sidit la manam walaysa te nekul bil haydha ci mbeureuk fa iza aqbalat bu djublo bu djubse al haydatu mbeureug gi fatruki na nga baye as salata julli fa iza dhahabu bu deme qadruha dayak mbeureug gi manam dayak fan yi nga xamantene mom nga dal gis sey mbeureug farsili anki farsili na nga rahas anki wolif la adama deret wasalli te na nga julli manam ñaari riwaya yi yep ñi ngi ci sahih imam al bukhari rahmahullah rahmatan wasi'a kon ni nga imam al bukhari rahmahullah ta'ala ci riwaya bu ñeuk bi dafa wax na hadathana ahmad ibn abi raja manam moy ahmad ibn abi raja qala hadathana abu usama te mom moy hammad ibn usama manam nonu la tuddu manam mom meun nañu umru usama la te mom moy abu usama comme ni nga xamantene nonu lay tuddé abu isa at-tirmidhi rahmahullah ta'ala mom moy abu isa at-tirmidhi mi ngi tuddu nan muhammad abu isa do bokul manam bi benen riwaya moy ki nga xamni kun yam mom ak nimu tuddu ñom ñoo nuro manam kun yam ak doomu ak ki mu doon doomam ñoo nuro manam ñu na abu usama la tuddu niki nonu usama moy bayam manam dañ koy wax tamit ibnu usama manam lolu dañ koy faral di leral ci xam xam hadisi ndax bu ko defé nit ki baña jaawale baña defé ne buñu waxé abu usama nga daldi defé né nono waji dafa joom ndax ibnu usama la waji tuddu niki nono tamit ñu né ibnu usama nga defé né waji dafa joom ndax abu usama lañ warona wax yoy yep manam dañ koy léral ci xam xam hadith niki nono tamit dañuy faral di bañal di wax tamit manam né masalan tay bu fekente né dafa tuddu dafa tuddu ahmad ibn manam hammad ibn usama la manam dañuy bañ tamit nga jaawala nga defene du manam keni ñaari nit yu wute lañ fekk nak ben nit ki la mom lañuy wax abu usama te mom moy hammad ibn usama mom moy al kufi manam borom xam xam kufa la won rahmahullah rahmatan wasi'a niki nonu manam non la nekke won tamit basara manam motax ñu lay wax ne borom xam xam basara yi te ñu tudon hammad ci sen jamono manam jamono tabi'i ñom ñett lañu won manam hammad ibn zaid ak hammad ibn usama ak hammad ibn salama manam muy ñett ñoñu ñom ñoy ñett hammad yi nga xamantene ñom ñoy nekkon basra nekkon borom xam xam yu mag ya rahmahumullahu ta'ala rahmatan wasi'a manam kon hammad ibn usama manam kon ahmad ibn abi raja mom mo wax na hadathana abu usama qala sami'tu mudad wax na sami'tu hisham ibn urwata qala qala akhbarani abi manam neena sama baye moma netali an aisha radhiyallahu anha manam jele ci aisha radhiyallahu ta'ala anha manam kon mom muné ati hisham ibn urwa waxon nañu lako ci jotay yi wessu manam ne lu upp ci xam xam yi nga xamantene ñom ñoo joge ci yaay aisha radhiyallahu anha da fay jaar ci isnadu papa manam mu joge ci mom manam mom tamen mom niki nonu mom serign le won ci ñom imam malik rahimahullah niki nonu serign le ci borom yenen borom xam xam yu mag yi bokko nak ñom jamono ñu melni ibnu ayyina niki nonu ñom ak ñenen rahmatullahi alayhim manam ak ñom lays ibnu saad ak ñom abu muawiya ak ñeneen rahmatullahi ala al jami' manam ala kulli hal ak hatta imam abu hanifa rahimahullahu ta'ala hisham ibn urwata serinum lawon niki nonu manam ak ñeneen manam ak imam al awza'i ak ñeneen rahmatullahi ala al jami' manam hisham ibn urwa rahimahullahu ta'ala wa radiyana manam mom mo jele ci bayam te niki nonu xam xam bu upp bi nga xamantene mi ngi joge ci Urwata ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhu mi ngi joge ci Hisham ibn Urwa di domam joju niki nono Urwata ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhu manam moy dom Asma bint Abu Bakar niki nono manam moy dom Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anil jami' moy rak ci sahabi bu tedd bu bax ba Abdullah ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhu te bokon ci abadilay te ni wax al-abadilatul arba'a moy ñent Abdullah yi nga xamantene ay sahaba yonent bi lañu won sallallahu alayhi wa sallam mom Urwa ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhu nak mom dafa nekkon goné manam dafa gane aduna jamono ji nga xamantene ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn aduna manam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa genn aduna ñu tek ci stout mom mu daali gane aduna motaxit mom mu jël xam xam bu bare ci tantam bi nga xamne moy yaay Aisha radhiyallahu ta'ala anha nga xamantene mom yaay Aisha radhiyallahu ta'ala anha tantam la won manam rakkon la ci yaayam niki nonu manam mu nek ku tedd ci yaay tedd ci bay ndax ki nga xamantene mom moy papam muy Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu mom moy ki nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxne moy khawari hadhihi al-umma mom moy ki nga xamne dafa sop yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sop dinem ji diko défendre mi nga xamantene nonu manam diko défendre ci ay xam xam bu leer bu deuguer kecc niki nonu tamit diko défendre ak jassem ci ñaari anam yo xamantene kenen dabu ko ci manam lool mom motax ñu tuddé ko khawari umma bi niki nonu kuko don ci jamono ju nek bu genn kenn rek mo yor maqam bobu ci aduna bi bu genné aduna kenen nakoy remplacer bu genné aduna kenen nakoy remplacer ndax ñi nga xamantene ñom ñoy ligéeyal diiné ji mo xam ci seen walu xam xam la mo xam ci seen walu doole la loolu ñu bari lañ waye nak boole ñaar yépp ci anam gëmu gëna maté nga xamantene ko jakkar lool bu fekkentene xam xam bu leer la dang ko daanel te dang ko convaincre te dang ko leralal li nga xamantene mom mo aju ci diiné ji su fekkentene tamit jaasi la boy xex ak mom diko gañé ci yoonu yalla lolu ñaar yoyu am ko ci anam gu mat koku kenn nit lay doon ci aduna bi ci jamono ju ne jamono yenente bi sallallahu alaihi wasallam bayu urwatu bi lawon te mom moy Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu niki nonu nak manam niki nonu non la nekke tamit ku tedd ci walu yaayam ndax ku nek xamna Asma bint Abu Bakar radiyallahu ta'ala anha mom lañu wax zatu mitaqaini mom moy ki nga xamantene mom mo yoron ñaari sentiri manam nga xamne mo don indil yenente bi sallallahu alaihi wasallam ak Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu mom mo len dan indil li nga xamne mom mom lañuy dundé bi ñu nekké ci khurwa manam ci fi nga xamne mom la len borom bi subhanahu wa ta'ala don tagge nan san yasnayni izhuma fil ghar manam muy ñaarelu ñaar ña manam mu tuddu len Abu Bakar ak yenente bi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anu niki nonu manam Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anu mom moy papa ci Asma bint Abu Bakar radiyallahu ta'ala anu ma li manam kon ki tamit manam dafa tedd ci ndey tedd ci bay ana kon lan mo téré mu nek borom xam xam bi nga xamantene niki non manam nek borom xam xam bu mag bi nga xamantene bokku na ci ñi nga xamne ñom lañ wax al fuqaha as-sab'a moy juroom ñaari borom xam xam fiqh yi nga xamne ño dekkon madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam nekkon ci jamono tabi'i di ubbe xam xam yi manam di jangal nit ñi nga xamantene mo leem xam xam yi nga xamne mom la fi sahaba yi bayyi won radiyallahu ta'ala anhum man ni juroom ñaar yoy ñom ñoy ñiko don radiyallahu ta'ala 'anil jami' Urwat ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhum ci ñoñu la bokkon manam kon mu jël ci Urwat ibn Zubair mu ne jele na ci yaay Aisha radhiyallahu ta'ala anha anna Fatimata naka Fatimata bint Abi Hubaysh radhiyallahu ta'ala anha sa'alat lajna an-nabiyya yananti bi sallallahu alayhi wa sallam fa qalat yananti bi sallallahu manam mu dadi wax yananti bi neko sallallahu alayhi wa sallam inni naka man kat ustahadu damay am jorngel dem sa mbeureug dey wey rek fala at hurute duma laf afa adaw ndax dama wara baye ndax damay baye as-salata julli fa qala muniko la dedet inna zalika lwer bor moy lola erqon ak sidid la walakin way nak da'i bayil as-salata julli qadra al-ayami lu tollo fon allati nga xamne kunti mom nga nekon tahidina di aj di gis sey mbeureuk fi ya acc bis yoy sum maqtasili top nak nga sangu wa salli te nga julli manam kon lol mom moy riwaya bu ñeek bi mu am benen riwaya bi ci dess te mom moy bi mu nan wa fi riwaya amna ci benen riwaya lolou riwaya la bu ñew ci sahihu imam al-bukhari rahimahullah min ko jele ci mu watta bu imam na malik rahimahullah wa rahmatan wasi'a imam malik rahmat alayhi ridal malik dadi wax ne manam dadi koy jele ci Hisham ibn Urwata bi mu jele ko ci ya ci bayam moy Urwata ibn Zubair mu jele ko ci tantam Aisha radhiyallahu ta'ala 'anil jami' manam mu dadi wax ne manam mu dadi wax ne manam Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kon ci muwatta bobu lako jele manam legi nak bim ko jele ci muwatta bobu manam dafa ñew ci riwaya bi nga xamantene manam mo nek manam mi nekk ci sahih imam al bukhari mi ngi ko jele ci serignum biñ xamanteni lu upp ci riwaya ci hadith yi nekk ci muwatta bu ko bëgge jele fofu ci serignum bobu la koy solowe te mom moy abdullah ibn yusuf at-tinnisi borom xam xam bor fiqh bu mag bobu borom xam xam hadith bu mag bobu siqatun hafiz bu mag bobu rahmahullah rahmatan wasi'a nga xamanteni ci fuqaha maliki la bokkon nga xamanteni misra la dekon manam rahmahullah ta'ala rahmatan wasi'a manam mun حدثنا عبد الله ابن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك عن هشام ابن عروة مالك نك موم كين دو واخ مانام جارو ني ليرال موي كات نдах سيونا مو نيك فيديو بيغا خامتيني موم لا الشافعي رحمه الله واخون نان اذا ذكر الحديث فمالك النجم جيبن روايه من اذا ذكر العلم فمالك النجم بو فكانتني داني تدو حديث ولا ني تدو خم خم رك خم لين مالك فيديو با رحمه الله ورحمه واسعه دفنا وخدان جعلت مالكا حجه بيني وبين ربي جلنا مالك ديف كو لاي سما ديغنتي موك سما بروم سبحانه وتعالى خم نين كو امام الشافعي اك نيمو ماغك نيمو تول رحمه الله ورحمه واسعه ني موكو موم لا جيل مو ديف كو مو نيك حجه لاي تي ديغنتي موك بروم كوك جارتو ني واخ موي كان نونو لاكو امام النسائي رحمه الله تعالى واخ نينا خابوما جيناو صحابه اك تابعي كو غنا ماغ امام مالك رحمه الله تعالى لولو امول manam kok yep day woné magay imam malik rahimahullah manam niki non ñi nga xamné ño top ci ginnawam ci ay borom xam xam ci ngir bi manam ku nek xamna ni duñu top ko xamantene de nga du yegul ci daraaje imam malik da naka xaw ño meuna gis ku melni mom rawati na ni manam mom moy ki nga xamantene mom lañu firé hadith yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene mom la wax ne yusaku an yadraban nasu abat an yadraban nasu abat al ibli fala yajiduna a'lam min faqih al madina min alim al madina manam legi tay borom nit ñi di jël seen gilemi di ko jëlé fu nek di ci tek ay mbir yu 10 manam ay provision ngir mëna séti ji di dem di wuti ji seen diine di wuti ji xam xam te duñu gis ku gëna xam borom xam xam mu Madina bi Ibnu Uyayna ak ñom ñeneen nak ñeneen rahmatullahi alayhi nga xamne ñoo bokko nak mom jamono nek ay fonkal neenañu maliga tax yerente bi doon wax sallallahu alayhi wa sallam imam malik mu jele ci hisham ibn urwata mu jele ci urwata ibn zubair ribaya radiyallahu ta'ala anil jami' mu jele ci ya aisha ummul mu'minin radiyallahu anha wa ardaha muradi waxne sa'alat nabi mun sa'alat fatima mun anna fatima bint abi hubaysh sa'alat nabi sallallahu alayhi wa sallam mun fatima bint abi hubaysh radiyallahu ta'ala anha dafa laaj yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam fa qala inni la athur mudad waxna inni naka man kat la athuru duma lab manam non la ñewé ci sahih imam al bukhari rahimahullah mun afada as-sala ndax damay da du baye julli فقال يننت بي صلى الله عليه وسلم نيكولا ديت ان ذلك لول دي عرقن مانام اك سيدد لا مانام سيدد لاغو فات وليس بالحيضه تنيك لو خامتاني مبرك لا فاذا اقبلت بوجوب سوري الحيضه مبرك فتركي نغا باي الصلاه جولي فاذا ذهب بو فكنتني دمنا قدره دايم فغسلي نغا رخص انكي وليف لا ادم درك وصليت نغا جولي ni mom moy li nga xamne mo nek kon ci sahih imam al bukhari rahimahullahu ta'ala amma li nga xamantene mom mo nek ci sahih imam muslim rahimahullahu ta'ala lolu benen riwaya la manam dafa wax ne hadathana dafa wax ne hadathana abu bakr ibn abi shayba wa abu kurayb qala manam abu bakr ibn abi shayba koku tamit waxon nañ ko borom musannafi jallon nañ ko jallati ci mom moy kan rahimahullahu rahmatan wasi'a danako mom itam jarul presenté manam mu dadi wax na an wa abu kurayb muhammad ibn ala alhamdani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a manam qala ñun ñep ñu dadi wax ñom ñaar li hadathana abu muawiya manam abu muawiya dafa wax ne te mom moy muhammad ibn hazim ibn darir manam mom moy borom xam xam bu mag bobu nga xamantene kufa la dekon nga xam bokku na ci fuqaha yu gën yu mag rahmahullahu rahmatan wasi'a nga xamne mom ak imam abu hanifa an-nu'man alayhi ma min allah ar-rahmatu war-ridwan ñom ñaar ñoo bokkon fi nga xamantene ñom lañu nekkon nek ay borom xam xamu fiqh nek ay borom xam xamu hadith nek ay dajj nek ay jant ci xet bi manam du leral nit ñi seen diine manam kon abu muawiya rahmo allah taala rahmatan wasi'a dañ koy wax ad darir manam ndax li nga xamantene mom moy comme niñ ko waxe won ci jotay yewesu itam bi mu amé ñent at ci la nek ci la silma xawon manam ñukoy wax ad darir rahimahu allah rahmatan wasi'a manam mu da bi wax ne mom sami'tu deg na hisham mom mu deg ci mun an hadathana hisham ibn urwa manam hisham an abeehi mu dal jele ci bayam an aisha mu jele ci yaay ci aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qalat mu dal wax ne jaa'at dikna فاطمة بنت أبي حبيش من رضي الله تعالى عنها فقالت مراد وخنا يا رسول الله اي يا ندوال يالله صلى الله عليه وسلم اني استحاض من دمي غيس مبرك فما تول فلا اطهر دوما لاف افا ادع الصلاه ندخ دمي دادي باي جول منك فقال يننتي صلى الله عليه وسلم نقولا ديد ان ذلك يرق لي دي مانام مبرك مانام سيدت لغو فات ولا يسب حيض te du mbeur munafa iza aqbalat al hayd munasu fekente na nak mbeur gi manam dafa jub sina munafa da'i salata nga dal di baye julli manam fa iza adbarat manam su fekente na nak beurug gi dafa du moy won ginnaw nak munanak fasili anki dama wasalli fasili nga raxas anki walli adama deraj wasalli te nga julli li manam mom moy yi nga xamantene manam amna yeneeni bir yo xamantene aduna ci ak yeneeni riwayat yo xamantene buñu yexse ci bir sharh bi insha allah taala dinañu len dindu ben ay yenn baat yi nga xamantene ñoom ñoy duggalante ba ni nga xamantene non la hadith bi di maté légui nak laaj bi nga xamantene mom moy laaj bu ñëk bi mom moy comme ni nga xamne non lañ ko baxo won diko def ci mbolem hadith yi nga xamantene gis nañ leen manam moy dañuy wax ne lan mom la buntu bi manam la hadith bi askanonté ak buntu bi nga xamantene mom lañ ko def boba dañ lay wax naan askanonté gi nga xamantene mom la hadith bi askanonté ak buntu bi nga xamantene mom lañ ko def mom modi hadith bi da fay tektal da fay woné ni ki nga xamantene mom mo gis mbeureug mu jek gis lenen manam mbeureug bi continue di wey ana lan lay xamewé ni li mom moy mbeureug ak li du mbeureug ak ni ki nono tamit ginnaw bi nga xamantene xamna ni kon li moy mbeureug ak li du mbeureug ana nan lay def su fekkentene dafa bëgg julli manam ak yi nga xamantene ñom ño ci aju ci li nga xamne mom mo aju ci taharatul hadath ak taharatul khabath manam moy labuk tek ak labuk sobe amma li nga xamantene mom mo aju ci taha li nga xamne nak imam mo tax al imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullahu ta'ala dadi indi li nga xamantene mom moy hadith bi manam ci buntu bi manam du li nga xamne mom lañuy wax taharatul hadath li nga xamne mo koy wone insha allah ta'ala dañu ko leral te mom moy dañuy wax ne li nga xamne mo koy wone mom moy dafa am ben riwaya ci riwaya bi nga xamne mom moy bu abu muawiya bu nek ci sahih imam al bukhari rahimahullahu ta'ala wala bu manam abu muawiya rahimahullahu manam kon imam al bukhari dafa wax ne hadathana muhammad ibn salam manam muhammad ibn salam te mom moy al bikandi manam mom dafa wax ne hadathana muhammad astaghfirullah dani hadathana muhammad nenañ manam te muhammad bobu comme ni nga xamantene nonu lako lul ben di ñaar ci borom xam xam rahmatullahi alayhim rawti na ñaari imam yu mag yi nga xamne ñom seen sharh yu yeme la ci imam sacci sax imam al bukhari te mom moy al hafiz ibn jar al asqalani ak al hafiz badruddin al aini rahmatullahi alayhima ni nga xamantene nonu lañ ko leralé ne muhammad bi muhammad ibn salam la te mom moy al bikandi rahimahullah rahmatan wasi'a te kok kenn la ci serignu imam al bukhari rahimahullah niki nonu la kenen ki nek manam comme niko al kalabadi rahimahullah ta'ala tamit leralé neena muhammad neena al imam al bukhari rahimahullah ta'ala solona ci muhammad ibn salam bi niki nonu solona ci muhammad ibn al musanna ñoo ñaar ñep ñu solo ci abu muawiya manam kon nan lañuy xawé ni ki kan la ci ñoom ni nga xamantene nonu lañ koy xawé mom moy bo démé ci kitabun nikah dafa léral né ke manam muhammad bi manam dafa wax ni hadathana muhammad ibn salam lool mom motax ñu daal koy xam ki nak mom ak al mom ak abdullah ibn salam ñoom ñaar lañuy bindé salam sino ñeneen ñep ci kutubu sita salam lañuy bind manam day am shidda ci lam gi manam kon bi ki moy serignu imam al bukhari bi rahimahullah manam kon muné hadathana muhammad qala hadathana abu muawiya manam abu muawiya qala hadathana hisham mu jeul ci hisham ibn urwa mu daal jeul ci bab an abi mu jeul ci bayam mu jele ci Aisha radiyallahu ta'ala anha mu dadi netali kon li nga xamne mom moy wax ci exactement ni nga xamne nonu la ñewé ci sahih Imam Muslim rahimahullah manam ni nga xamantene moy riwaya biñ la wax sank ne la nonu la ko Imam Muslim rahimahullah ta'ala solo we kon boko xolé bokul ak li nga xamantene mom la al Imam al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid rahimahullah ta'ala indi fi ci Umdatul Ahkam manam moy riwaya biñu la junju sank boko déggé bo déggé baade da nga xamni bokul ak li nga xamne mo nek ci Umdatul Ahkam min kalam khayr al-anam sallallahu alayhi wa sallam waye nak di nga gis ne xala di nga gis ne baat yi jégué wo nante manam bi ben la waye bi mu yexé ci par ba mu yexé nak fa famu jéxala bim nan faqtasili wa salli thumma taqtasili wa salli top nak nga sangu te nga jull mu daal di wax ne wa qala mo ne wa qala hisham qala abi sama papa neena thumma tawaddai li kulli salati top nak nga julli sa yo jul manam sa yo thumma tawaddai li kulli salati hatta ja thumma tawaddai li kulli salati top nak nga julli sa yo nga japp bok astaghfirullah sa yo wara julli wala manam nga japp sa yo wara julli manam lolu manam ndolent gogo nak manam ñewna ci kon ni mu ñewé ni ci sahih Imam al-Bukhari rahimahullah manam bu fekkonté né ben yoon ñoron na al Imam al-Hafiz Abdul Ghani rahimahullah ta'ala ngir mu indi aju ci taharatul khabath ci taharatul hadath bok manam te moy la bu tek konon ton du dina indi riwaya bobu kon day dadi tebal ben ci dadi indi riwaya bobu rawati na ne dafa indi ginnaw bi mu inde suñu hadith bi comme ni nga xamne insha Allah ta'ala ci jotay yi di ñew dinañu gis hadith ummu habibata radiyallahu anha nga xamantene da fay wax ne amuna aisha radiyallahu ta'ala anha neena anna ummu habiba neena ummu habibata te moy ummu habibata bint jahshin radiyallahu anha ustahidat dafa am won jorngel sab'a sinina jurom ñaari at fasalat mulak rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam an dalika ci walu ci mbir mom fa amaraha munan ko antah tasila nasangu manam kon mu digal ko mu sangu te lolum dafa aju ci li nga xamne mom moy taharatul hadath mom moy labuk tej munen nak ummu habiba lu mu don def mom radiyallahu ta'ala na munen fa kana taqtasilu li kulli salah mom da dan sangu sa yude julli manam lol li mom moy li nga xamne manam su fekkonte ne nak kon tamit taharatul hadath konon ton motax al imam al hafiz abdul ghani rahimahullah ta'ala dadi indi hadith bi ni konon ton du indi wala hadith bele ndax amul dara kon mu yok ci walu manam ci walu hadith bobu wala kulli hal lol insha allah ta'ala moy li gëna deugat lolou motax lepp lu aju ci taharatul hadath ci buntu bi dañ ko yobbu ci hadith bi nga xamne moy ñaarelu hadith bi fofu insha allah ta'ala da nañ ko gëna leral ci anam gu mu gëna yaato insha allah ta'ala ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu daal di ñuy may ak jappandal ci barki rasulullah sallallahu alayhi wa sallam legi kon al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullah ta'ala neena an aisha ta jël nañ ci ay aisha ta te moy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha wa ardaha وجعل اهل الجنه مثواها ومأواها ان منين كات مانام موي نيتل مير مو خامتاني دا فا خاو مانام فاطمه نه فاطمه بنت ابي حبيش رضي الله تعالى عنها حديث بيغا خامتاني موم لا نيو لا نيتل سانك روايه بي نيك في صحيح امام البخاري رحمه الله تعالى تما موي روايه بيغا خامتاني موم مو نيك تي manam bi nga xamne mom la wax ni hadathana muhammad ibn salah muhammad bu qala hadathana abu muawiya riwaya bobu non manam muy riwaya abu muawiya bobu dafa wax ne jaat dikna niki non la nekke tamit ci sahih imam muslim rahimahullah nga xamantene mom la wax ne manam ne abu muawiya batay rahimahullah mun jaat dikna Fatimata bint Abi Hubaysh radiyallahu ta'ala anha niki non la ñewé ci benen riwaya batay ci riwaya bu Qutaybah rahimahullah manam ci sahih Imam al-Bukhari sahih Imam Muslim rahimahullah mudadi wax ne Fatimata bint Qais manam bint Abi Hubaysh te mom moy Qais manam bint Abi Hubaysh mune bint Abdul Muttalib bint Abdul Muttalib bint Asad ma ibn abdul muttalib ibn asad mune manam manam kokku non manam mom al asadi yala manam ci quraish la bok ci banu asad la bok mune mimbani minna mimbani asad manam ci ñun la bok te mimbani asad manam la bok manam dafa affect ne banu asad nak manam fatima ta kon bintu abi hubaysh bi manam kon quraish la radiyallahu anha manam quraish yala manam ci wa quraish la bok kon mom ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñom ñoo bok tribu ñom ñoo bok manam ñom ñoo bok aw askan manam kon ñom ñaar ñep ño bok quraish niki nonu manam mom ci banu asad la bok waye nak li nga xamantene mom mo mata leral mom moy mbollem nusaxi manam mom moy mbollem nusaxi du edition kesse téré yi manam kayit yi ñu yor manam copy yi nga xamantene mom lañu am ci sahihu imam muslim rahimahullahu ta'ala ibnu abdul muttalib mo ci nek waye lolu borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala leral nañ ni djumte la ndax li nga xamne mom lañu xam moy fatimata bi bint abi hubaysh te mom moy qais domu al muttalib la te muttalib moy domu asad manam kon du abdul muttalib waye al muttalib la manam al muttalib ibnu asad nonu la manam nonu la moy li nga xamanteni mom moy li werr kon manam legui li nga xamne kon dal manam mom moy kon fatima bi lol mom moy askanam bokku ci wa quraish bokku ci jigen ñu teddi ñi radiyallahu ta'ala anha wa ardaha bokku ci ñi nga xamantene tamit manam comme niko al imam al hafiz ahmad ibn hajar al asqalani rahimahullahu ta'ala waxe ci taqrib tahzib manam mu ne kon mom manam jigen la jo xamne dafa bokku ci quraish ci sahaba yi la bokku radiyallahu ta'ala anha solo na hadith bi nga xamne mom manam mom mo ñewon ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam diko laaj walu mbeureugum manam moy fatima tak bokku na tamit ci ñen ci ñi nga xamantene insha allah taala dinañu lem seen tour manam ñom ño daan gis manam jorgel ci jamono yenente bi sallallahu alaihi wasallam kenn la ci nak fatima bint abu hubaysh buñu yexé ci hadith bi nga xamantene mom moy ñaarelu hadith bi insha allah taala dinañu tuddu seen tour ñom ñep insha allah legi nak kon fatima bint abu hubaysh kon mom bokul tamit ak fatima bint qais bi nga xamantene mom lañu fassé won ñett yoon ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ci tamit qais mom moy papam manam ndax abu hubaysh mom moy qais mom tamit qais la tuddu manam ñu bañ leena jaawale ndax du ben jigen ji kon mom fatima bint abi hubaysh radiyallahu ta'ala anha kon dikna manam bu lolu nak dafa am lo xamantene mom lay leral manam day wone ni ndekati jigen su fekenteene da fay dem fo xamantene am na fa aajo mo xam aajo aduna la bo xamantene faaw mu lijeentiko wala bok mu nek aajo bo xamantene aajo diinem la manam mu niki nonu jotaayu diine yi muy jotaayu xam xam yi niki nonu jotaay yi nga xamantene da fa wara jaamo borom subhanahu wa ta'ala yoyep jigen amna droit dem fa jigen amna droit dem duggu fa lolou kenn xamuñu kenn ci borom xam xam yi rahimahumullah ko xamantene wax na ni lolou daganul bok na ci li nga xamantene mom moko leral mom moy hadith bi ni ndax munon na nek li munon ne mom moy mu dal di yoni ki ko kenn ci freram yi wala bok mu yoni kenn ci manam jekeurem yi wala yenen ak yenen yoy sax amna ay mas'ala yo xamantene insha allah buñu yexé ci masala yi nga xamné ñoo ñoo nekk ci suñu hadith bi dinañ ko gis té dina am lén nak yaatal lo xamantene dinañ ko ci def insha allah ala kulli halin fatima bint abi hubaysh radiyallahu ta'ala anha ñew gi nga xamantene mom la ñew ci kër yenente bi sallallahu alayhi wa sallam té ay aisha radiyallahu ta'ala anha fekk ko ba netaliñu ko li da fay tektale ci anam gu leer ke ni manam jotaay diine yi ak jotaay yi nga xamantene jotaay yi ngi jaamo yalla la jigen war na fa meuna dem niki nonu tamit manam mu daadi wax ne sa'alat mu daadi laaj annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam laaj gogu tamit da fay leral de jigen amna droit di wax ak goor ni su fekenteene aajo moko waral waye nak mu am lo xamantene matna leral te dinañ ci gëna ñew insha allah ci masala yi xamantene ño nek ci suñu hadith bi mom moy warna xol ni nga xamne nonu lay waxe warna xol tamit li nga xamantene lolu lay wax ci kanamu goor ñi niki nonu itam manam li nga xamne mom moy ciosan ci mbir mi and ak yeepp possible li nga xamne mom moy ciosan ci manam mbiru jigen mom moy mu def ci kërëm comme ni nga xamantene nonu lako sama borom subhanahu wa ta'ala waxe wa qarna fi buyuti kunna wal fi wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa qarna tanen sax fi buyuti kunna ci sen kër yi fu wala tabarrajna te bu